मेरा जानू ने परवी नू ने किन किन के तान लो जानू ने रुद पानी ने मधु संत कान लो మృదు పాణిదిలే మధు సంతకాలలో